det känns i atmosfären att det är någonting på gång. Kvällens allra första låten börjar spelas och man bjuder upp till dans. Det känns så härligt när det svänger ut med dansbanan, det kränger när man är på och dansar upp till kvällens band. Tänk att bara kunna få vara med dig just denna kvällen. Det känns så härligt och bra, för jag vet ju vad din kavaljer. Tänk att bara kunna få vara med dig på alla ställen. Det är en dröm som jag har väntat länge på. Nu så känner jag hur dansen svänger till i mina ben. Det är bara att gå på och bjuda upp så fort man kan. Får jag då till denna dans och ta en sväng om ifrån tonerna från scen. Nu har jag kvinnan i min hand, det är så underbart ibland när man är två och dansar upp till kvällens band. Ja, det känns i atmosfären att det är någonting på gång. Det känns så härligt när det svänger ut med dansbanan, det kränger när man är två och dansar upp till kvällens band. Tänk att bara kunna få vara med dig just denna kväll. Det känns så härligt och bra, för jag vet ju vad din kavaljer. Tänk att bara kunna få vara med dig på alla ställen. Det är en dröm som jag har väntat länge på. Tänk att bara kunna få vara med dig på alla ställen. Det är en dröm som jag har väntat länge på.